بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم اللہ تعالی جي پاڪائي بيان ڪن ٿيو اوي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ۽ اهو ئي غالب صاحب حڪمت آهي يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے مومنو تما اڑی گال چھو تھا کریو جتے پان عمل نہ تھا کریو كبر مقتا عند الله لا تفعلون اللہ تعالی کے سخت ناپسند آہے وہ گال جکا تما چو تھا پان ان تے عمل نہ تھا کریو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص بيشڪ الله تعالى انن ماڻھن سان محبت رکھي ٿو جيڪي صفوں بدي سندس راه ۾ جهاد ڪن ٿا گويا هي بي حد مضبوط ديوار آهن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے رسول عربی توهان ياد ڪريو جنهن وقت حضرت موسى پنهنجي قوم کي چيو ته اي منهنجي قوم توهان مونکي ڇو ايذايو ٿا حالانڪه توهان کي چنگی طرح معلوم آهي ته بي شڪ آئون توهان ڏانهن الله جو پيغمبر آهيان پوءِ جڏهن انهن ٽيڙائي ڪئي الله انهن جون دليون ٽيڙيون ڪيون ۽ الله تعاليٰ گنهگار قوم کي هدايت نٿو ڏي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اي توهان ياد ڪريو جنهن وقت حضرت عيسى ابن مريم چيو ته اي بني اسرائيل بيشڪ آئون توهان ڏانهن الله جو پيغمبر آهيان آئون پاڻ کان اڳ ۾ آيل ڪتاب تورات جي تصديق ڪريان ٿو ۽ رسول عربي جي بشارت ڏيندڙ آهيان جيڪو مون کان پوءِ تشريف فرما ٿيندو سندن نالو مبارڪ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندو پوءِ جڏهن پاڻ کریم انهن وٽ واضح دليل کڻي پهتا انهن چيو هي صاف جادو آهي ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب والله لا يهدي القوم الظالمين اي ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي ٿو حالانڪه ان کي اسلام ڏانهن کڏيو وڃي ٿو ۽ الله تعالی ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون یہ کافر ارادو کن تھا اللہ جي نور کي پنهنجي پھوکن سان وسائن اللہ تعالی پنهنجي نور کي مکمل کندڙ آهي یہ ٽڻي کافرن کي يو ناپسند آهي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو هي آهي جي پنهنجي رسول عربي کي هدايت ۽ دين حق سان انهي لاءِ موڪليو ته جيئن انهي کي سمورن دينن تي غالب ڪري هي ٽڻي مشرڪن کي يو ناپسند آهي يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اي مؤمنو ڇا آئون توهان کي اهڙي تجارت جو ڏس ڏيان جيڪا توهان کي دردناڪ عذاب کان بچائي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يا هي آهي جو توهان الله تعالى ۽ ان جي رسول تي ايمان آنيو ۽ توهان अलाह ताला जी राह में जिहाद करियो पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जाननि सां, इहो तव्हां लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. او رب كريم توهان جا گناه بخش كندو ۽ توهان کي باغن ۾ داخل كندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون ۽ شاندار محلن ۾ जेके हमेशह रहण वारनि बाग़नि में हूंदा, इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ऐं अलावा ज़ी तव्हांखे ॿी नेमत बि मिलंदी जेका तव्हांखे वणंदी, अलाह ताला जे तरफ़ां मदद ईंदी ऐं फतह क़रीब आहे, ऐं तव्हां मोमिननि खे बिशारत ॾियो. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے مومنو تو اللہ تعالی جا مددگار تھو جيڪ عيسى پٽ مريم حوارين کي چيو अलाह जे तरफ़ां हिमायती थी मुंहिंजी मदद केरु कंदा. हवारियुनि चयो, असीं अलाह जा मददगार आहियूं. पोइ बनी इसराइल जे हिकु टोले ईमान आंदो ऐं ॿिए टोले कुफ़ुर कयो. पोइ असां संदन दुश्मननि ते मोमिननि खे मदद अता कई, पोइ मोमिन ग़ालिब थिया.